met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Twee dingen vertellen ons hoe het gaat met het aantal coronabesmettingen, de GGD-testen en hoeveel mensen er op de IC liggen. Nu wordt er steeds meer gebruik gemaakt van zelftests en door vaccinaties slinkt de IC-bezetting. Verliezen we het zicht op het virus? Datajournalist Renier Tromp die zocht het uit. Dat zometeen in de nieuwsbv. Nu eerst, de beschietingen op Israël en de Palestijnse gebieden houden aan. Nu in het NOS-journaal met Dorot Megens. Scholen in het midden van Israël zijn dicht en er wordt rekening gehouden met een nieuwe rakettaanval vanuit de Gazastrook, waarbij raketten verder het land ingeschoten kunnen worden. Correspondent Anki Regges in Israël. Anki, hoe was het de afgelopen uren? Ja, het is hier nog steeds reuze spannend en er heerst ook grote onrust in het hele land. Want die raketaanvallen die gaan nog steeds door en dat zijn er inmiddels bijna 300... Sinds gisteravond 6 uur is dat. En het houdt niet op. En er worden nog steeds raketten afgeschoten op het zuiden van Israël. Dus in een radius van ongeveer 40 kilometer. Maar men houdt hier rekening mee dat het ook verder zich kan uitbreiden. Zelfs het nationale luchthaven, die dus in het midden van het land ligt, die heeft een aantal van zijn banen stilgelegd. En ook alle scholen zijn hier inmiddels vrij van kinderen. Iedereen is thuis, want ze moeten allemaal dichtbij in de buurt zijn van een schuilkelder. Dus het blijft maar doorgaan. En Israël die blijft ook maar doorgaan met het luchtaanvallen op de Gazastrook. Ja, vooral Ashkelon vanuit de Palestijnse gebieden werd de afgelopen uren bestookt. Hè? Maar je zegt dat kan ook verder het land ingaan nog. Ja, Ashkelon die kreeg vanochtend een salvo van ruim 30 raketten aan één stuk door op de stad. Die ligt in het zuiden van Israël. En Hamas die beloofde ook dat ze een hel zouden maken van Ashkelon. Nou, dat gaat nog steeds door, maar niet alleen op Ashkelon. De vraag is natuurlijk, gaat het zich uitbreiden? Ja. En daar houdt iedereen zijn hart voor vast. Er zijn inmiddels al 23 doden gevallen in de Gazastrook. En in Israël zijn er een aantal 31 gewonden, waarvan een paar mensen dus zwaar gewond zijn. Mm-hmm. En het houdt niet op. Nee. En één huis is net weggebombardeerd in de villawijk in Gaza City. En de vraag is hier, wie werd daar gezocht? Want Israël, de Israëlische luchtmacht, die heeft dus een heel reservoir van doelwitten. En ze azen voornamelijk op de Hamas en de islamitische jihad-leiders. Maar die hebben zich allemaal verschuild onder de grond. Die hebben een hele stad onder de grond. En die komen daar niet boven. Maar wie er nou wel geraakt is of wie het doelwit was, dat is nog niet bekend. Dat is niet duidelijk. Hoe lang is het geleden, Anki, dat het geweld zo erg opliep? Nou, de laatste grote conflict met Gaza, dat was 7 jaar geleden, in 2014. Ja, dat betekent niet dat het sinds 2014 heel rustig is langs de Gaza-grens. Helemaal niet. We hebben ook vlak voordat de corona begon, hebben we dus al die demonstraties aan de grens van Gaza meegemaakt, waar honderdduizenden mensen aan deelnamen. Maar een dergelijke raketsalvo's, die hebben we dus al een hele tijd niet meegemaakt. En wat Hamas dus uitgevoerd heeft gisteren met 7 raketten op Jeruzalem, dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen. Het is wel eens voorgekomen dat ze op Jeruzalem hebben geprobeerd te schieten, maar dat was altijd in de loop van een langdurig conflict. Daar hebben ze nooit mee geopend. Maar ja, Hamas die heeft natuurlijk wel al hoog gescoord, ook psychologisch, voor de Palestijnen, want zij zijn degene die de strijd om Jeruzalem zijn aangegaan. En dat in tegenstelling tot Fatah van president Abbas, die eigenlijk maar toekijkt en verder niks doet. Hmm. Is er zicht op dat de situatie verbetert en dat er een einde komt aan de beschietingen? Nou, kijk, zojuist is bekendgemaakt dat er 5000 Israëlische reservisten zijn opgeroepen. Dat ziet er niet naar uit dat het dan minder gaat worden. Nee. Iedereen die hoopt op het eindfeest van de Ramadan, dus de Eid al-Fitr, dat dan iedereen de gelegenheid krijgt dat de moslims gewoon het feest willen vieren en zich niet willen bezighouden met raketten. Maar ook in de Israëlische Arabische sector is het heel erg onrustig. Dus iedereen die gaat ervan uit dat het nog lang zal doorgaan, zeker omdat ook binnenkort op zaterdag is het de Yom HaNakba. De Yom, dat betekent de dag van de catastrofe voor de Palestijnen. Dus iedereen houdt zijn hart hier vast. Anki Regges vanuit Israël, dank je wel. Bij een aanslag op een school in Rusland zijn zeker 11 mensen doodgeschoten, onder wie 9 leerlingen en een leraar. Het gebeurde in Kazan, een stad op zo'n 800 kilometer ten oosten van Moskou. 1 schutter is aangehouden. Volgens Russische media is hij 17 of 19... En eerder was er sprake van mogelijk nog een dader die zou zijn doodgeschoten door de politie. Maar later zeiden de autoriteiten in Kazan dat er geen tweede aanvaller was en dat die schutter alleen handelde. Correspondent Iris de Graaf over de aanslag. Volgens video's op Telegram van omwonenden was er een explosie te horen rondom de school, voorafgaand aan de schietpartij. Vervolgens zagen ze allerlei kinderen de school uitrennen. En daarna waren er geweerschoten in de school te horen. En ik heb die video net ook gezien. Er was ook te zien hoe kinderen vanaf de derde verdieping uit de school naar beneden sprongen. 32 mensen zijn gewond geraakt, waaronder veel kinderen. En we weten dat er zeker 4 kinderen op dit moment met schotwonden op de intensive care liggen. Over een motief is nog niets bekend. De helft van het zorgpersoneel in ziekenhuizen is nog niet gevaccineerd tegen corona, meldt BNR Nieuwsradio. Het station deed navraag bij de grootste ziekenhuizen in het land. Die zeggen dat ze niet genoeg vaccins hebben om iedereen te vaccineren. Beroepsorganisatie Nu91 schat dat 40-60% nog niet is ingeënt. Voorzitter Salden noemt het heel teleurstellend dat zorgpersoneel dat dagelijks in contact staat met covid-patiënten niet de hoogste prioriteit krijgt. Ziekenhuizen verwachten wel dat ze de komende tijd een inhaalslag kunnen maken, omdat er steeds meer coronavaccins worden geleverd. Asielzoekers en vluchtelingen met een zorgopleiding moeten makkelijker aan de slag kunnen, zegt een adviescommissie. Er zijn nu te veel obstakels, terwijl er tienduizenden mensen nodig zijn in de zorg. Als er niets gebeurt, loopt het personeelstekort de komende 10 jaar op tot meer dan 100.000 mensen. Bij een uitslaande brand in een rijtjeshuis in Huizen is vannacht een dode gevallen. Het slachtoffer is de bewoner van het huis. De brand zou zijn begonnen na een explosie. Naastgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur in huizen binnen een uur onder controle. De gemeente Den Haag, surfers en hulpverleners denken na over extra veiligheidsmaatregelen aan het strand van Scheveningen. Daar kwamen een jaar geleden 5 surfers om het leven door een combinatie van harde wind, stroming en een dikke laag schuim. Gedacht wordt nu aan speciale zones voor surfers en zwemmers en betere waarschuwingssignalen bij gevaar. En Malek F., die in mei 2018 in Den Haag 3 willekeurige voorbijgangers neerstak, is zojuist in hoger beroep tot alleen TBS veroordeeld. F. zei aan het begin van zijn hoger beroep dat hij de mensen stak in opdracht van de duivel. Het NOS-journaal. Farmaceut Pfizer maakt grote winsten op zijn coronavaccins, maar betaalt daarvoor in Nederland nauwelijks belasting. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. Het bedrijf maakt wel gebruik van research van universiteiten en belastinggeld. Henk Willem Smits van Follow the Money legt uit hoe dat kan. Omdat Nederland grote Amerikaanse bedrijven daarin ondersteunt. Nederland laat allemaal gaten in stand in het belastingstelsel, waar Amerikaanse bedrijven graag gebruik van maken. Om welke bedragen het gaat is onduidelijk. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal precies zeker. Het ligt er aan wat ze opschrijven. Maar het gaat in ieder geval wel over tientallen miljarden. Ze hebben de afgelopen 10 jaar... Heeft deze brievenbus BV, zeg maar, winsten gemaakt van tussen de 10 en 20 miljard dollar. Pfizer zegt zich aan alle wetten en regels te houden. HEMA leed vorig jaar voor het 8e jaar op rij verlies. Het kwam uit op 215 miljoen euro, dat verlies. Een na grootste verlies uit de geschiedenis van de warenhuisketen. Economieredacteur Nick Wouters. Dat er verlies wordt geleden, dat zijn ze inmiddels wel gewend bij HEMA, want het gebeurt al 8 jaar op rij. Maar 2020 was wel een heel donker jaar voor het warenhuis. 215 miljoen euro verlies, ja, dat hebben ze daar ook niet vaak meegemaakt. De reden laat zich raden. Vanwege de coronamaatregelen kwamen er minder mensen over de vloer of moesten winkels worden gesloten. Weliswaar werd er online 2 keer zoveel verkocht, maar dat was lang niet genoeg om de klap in de winkels op te vangen. Bij HEMA willen ze vooral vooruitkijken. Er is een nieuwe eigenaar, een nieuwe baas, begint volgende maand, en de schuldenberg is afgebouwd. Daardoor is het bedrijf fors minder kwijt aan rente en zou het moment dichterbij moeten komen dat het bedrijf weer winst maakt. Inmiddels is het 9:09. Het weer nog. Bewolking en wat zon, maar ook regen, later met kans op onweer. Vanmiddag 15-19 graden. Morgen vooral in het zuiden kans op een bui en ongeveer dezelfde temperaturen. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. De zeer complete Volvo V60 Momentum Advantage. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Een filmjaar dat eerst verlamd en toen vertraagd raakte, met stilgelegde sets en gesloten bioscopen. En toch kwam er, ook voor het streamend publiek, veel moois op gang. Na 12:30 filmjournalist Karin Wolfs, samen met haar kijk ik terug. En verder dit uur, wie van de grote mensen is de grootste fan van Dolfje Weerwolfje? En hoe houden we zicht op het virus met al die zelftesten? Maar nu eerst naar het Songfestival. Ja, nog 7 nachtjes slapen en dan is het zover. De eerste halve finale van het Songfestival. Normaal gesproken een feest voor iedereen. Maar dit jaar is niet iedereen welkom. Het Songfestival is namelijk ook een Field Lab experiment. Ja, en bij Field Lab experimenten zijn risicogroepen zoals ouderen en mensen met overgewicht niet welkom. En dat maakt de 73-jarige oud-journalist Jean-Paul Bevoort uit Malden woest. Goedemiddag, meneer Bevoort. Goeiedag. Ja, woest. Zelfs zo woest. U heeft aangifte gedaan. Vertel. Ja, nou, het is leeftijdsdiscriminatie, vind ik. En dat staat in artikel 1 van de grondwet. Dat mag niet. En tegen wie heeft u aangifte gedaan? Tegen Hugo de Jonge als grote financier van Fieldlab. Dan wel het hele kabinet. En dat is eigenlijk parallel daaraan ook aan de Fieldlab-organisatie. Ja. Bent u trouwens de enige, denkt u, die aangifte heeft gedaan? Of hoort u meer mensen in uw omgeving die aangifte heeft gedaan? Nou, ik hoor wel mensen die boos zijn dat ze er niet heen zouden mogen. Mm-hmm. Maar of die zo ver gaan dat ze aangifte doen, dat weet ik niet. Ja. Vindt u het echt zo erg dat u niet naar het Songfestival kunt? Gaat u er jaarlijks heen? Nee hoor, het gaat mij om de leeftijdsdiscriminatie. En dat liedjesfeest, nou dat houden ze maar, dat vind ik prima. maar ik hoef daar echt niet bij te zijn. Oké, het gaat u echt om het principe, het feit dat u vanwege uw leeftijd wordt uitgesloten. Ja. Ja. Nou, dat is iets waar u dan aangifte op heeft gedaan. Ondertussen verwelkom ik ook even de kijkers op NPO 1. Ik praat met oud-journalist meneer Bevoort over de uitsluiting van ouderen op het Eurovisie Songfestival. Overigens, u bent 73, als ik het goed heb begrepen? Ja. Ja? Dan bent u al gevaccineerd, of niet? Jazeker. Ja, dan zou ik denken, nou, geen risico eigenlijk. U kunt toch makkelijk naar een festijn? Ja, maar als je dat dan niet mag, omdat je boven de 70 bent, dan kan je wel eens een keertje een beetje boos worden. Hmm. En als u nou zou bedenken van, zij doen dit juist om u te beschermen als risicogroep, hè? Want dat is het toch? Ja, maar er zijn veel meer risicogroepen. En de afgelopen tijd zijn de beschermende maatregelen nogal vrijblijvend geweest. Ik noem alleen maar even, als je in quarantaine zou moeten, als je uit een hoog risicogebied komt, dan ga je gewoon naar huis. En wie controleert jouw quarantaine? Helemaal niemand. Maar begrijp ik dan goed dat u zou zeggen van, nou, ik wil het zelf uitmaken of ik wel of niet naar zo'n field lab experiment ga? Ja, dat lijkt mij helemaal logisch. Ja. Het is, laten we zeggen, grotendeels publiek geld waar het allemaal mee gebeurt. En zolang het publiek geld is, vind ik dat iedereen in principe daarheen zou moeten mogen. Nou meneer Bevoort, het is niet het eerste field lab experiment, hè, waar deze regels gelden. Waar mensen vanaf een bepaalde leeftijd, of in ieder geval in een risicogroep met overgewicht of vanaf een bepaalde leeftijd, eigenlijk worden uitgesloten. Waarom juist nu bij het Songfestival? Omdat ik er nu over struikelde. Bij de eerdere experimenten heb ik nooit duidelijk te horen of te lezen gekregen van boven 70 mag je er niet heen. En nu wel. En daar ben ik, ben ik gewoon over gestruikeld. Ja, dus het viel u eigenlijk nu pas echt op? Ja, want ik ging toch even voor de zekerheid kijken en ik zag dus die voorwaarden. Het is de eerste regel en de voorwaarden gezien het feit dat er sprake is van een field lab evenement dat toegankelijk is voor mensen die behoren tot een risicogroep zoals omschreven door het RIVM, niet mogelijk. En dat is het. En daar moet u het dan maar mee doen. U heeft aangifte gedaan. Wat verwacht u eigenlijk van die aangifte? Nou, heel eerlijk gezegd, niet al te veel. Het is meer... bij de politie schrokken ze een beetje van... dit moeten we anders behandelen als een normale aangifte. En u krijgt nog een brief van ons. Nou ja, dat is het dan. Nee. En wat daar in die brief zal staan, dat kan ik bijna wel raden. Dat is, we hebben het doorgestuurd naar justitie en bedankt voor het aangifte. We hebben hem goed ontvangen. Ja, meneer Bevoort, waarom doet u dan aangifte als u nu al weet dat het toch niks uit gaat maken? Om duidelijk te maken dat 70-plussers niet allemaal zomaar over zich heen laten lopen en dat daar bij dat zogenaamde doorhout nog levendig zwiepende takken zitten. Nou, ik hoor het. We gaan het in de gaten houden. Ik wil u voor nu bedanken, meneer Jean-Paul Bevoort, oud-journalist. De Nieuwsbv. Nu de uitnodigingen voor vaccinaties op de deurmat vallen, moeten de IC-opnames binnenkort gaan afnemen. Ook is een zelftestje tegenwoordig te koop bij de apotheek. Alle apotheken liggen vanaf nu ook corona-zelftesten. Een kwartier na die test komt de uitslag. De test is helemaal niet moeilijk om zelf te doen. Eerst even 5 keer draaien rechts en links. Goed roeren. Even druppelen en binnen een kwartier heb je de uitslag. In anderhalve week zijn al meer dan 200.000 zelftesten verkocht. Dat zegt apothekersorganisatie KNNP. Ja, maar krijgt het RIVM straks nog wel genoeg informatie over de pandemie als we massaal gaan zelftesten en gevaccineerd zijn? Datajournalist bij Argos, Reinier Tromp, die zocht het uit, zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Reinier. Goedemiddag. Ja, allemaal fijn en wel. Dan hebben we al die zelftesten. Heb jij hier al eentje ergens in de la liggen? Ja, zeker. Ja. Ik kan me het voorstellen wat deze verslaggever bij NOS net had. Mm. Hij zei 5 keer heen en weer met je heen en weer draaien. Ja. Ik kan mezelf herinneren dat ik het ding in mijn neus had. Precies. En toen moest gaan lezen nog ergens in de handleiding hoeveel keer ik nou heen en weer moest. Bij mij waren het trouwens 10 keer. Zo zie je maar dat het weer enorm verschilt. Ook dat nog. Maar ik heb het zelf al gedaan, ja. Was je te enthousiast toen je hoorde van, hey, yes, we kunnen gaan zelf testen? Nee, ja, natuurlijk. Omdat je denkt, oké, hier zit heel veel moeite. Is hier eigenlijk nu bespaard. Ik kan het nu gewoon zelf kopen bij de Kruidvat. Mm. En dan weet ik dat ik negatief ben. En dan kan ik natuurlijk makkelijker naar mijn ouders of naar een ander evenement of iets. Nou, oké, goed. Enthousiasme daarover, maar ook minder enthousiasme heb ik begrepen. Want je maakt je ook zorgen. Nou, kijk, voor het bestrijden van het virus, dus persoonlijk is dat natuurlijk een fijn idee, maar voor het bestrijden van het virus is het best wel problematisch. Omdat die zelftesten, die neem je zelf af thuis. Ja. Maar wat gebeurt daar vervolgens mee? Op het moment dat jij negatief bent, niemand die het weet. Nee, ik gooi het in het prullenbak en ik ga lekker naar mijn... Althans, je moet het natuurlijk kunnen aantonen. Precies. En dan ga ik door met mijn leven. Ja, exact. Maar als je positief bent, en dat weten heel veel mensen niet, maar dan moet je alsnog naar de GGD. Dus dan moet je alsnog een PCR-test doen. En die PCR-test is eigenlijk, als je nou kijkt in de hele keten van de virusbestrijding, is het één is het eigenlijk de soort van hendel die wordt overgehaald, waarachter een heel systeem en machinerie zit, die vervolgens in werking gaat op het moment dat jij positief test. Daar zitten, bond- en contactonderzoekers achter, er zitten artsen achter, RIVM-databases achter. En die zorgen er eigenlijk voor dat wij precies weten hoe in de samenleving dat virus vertegenwoordigd is. Als je dat weghaalt, dus als mensen geen PCR-test meer doen bij de GGD, maar een zelftest, dan betekent dus dat je een heel deel van de machinerie eigenlijk afsluit. En dat is een beetje een gevaar wat veel epidemiologen tegen mij gezegd hebben, waar we nu voor staan. Dus dat je in zekere zin het zicht op het virus gewoon kwijtraakt? Ja, we werpen eigenlijk een rookgordijn op doordat mensen zelf maar gaan testen en we vervolgens helemaal niet weten of zij een vervolgstap nemen door die data te verwerken. Nou, niet als je negatief bent, maar als je positief bent weten we ook niet of ze alsnog naar de GGD gaat. En daardoor komt er minder zicht uiteindelijk op het virus, is de vrees. En Reinier, geldt dat dan zowel voor als je positief getest bent, of zeg je ook de negatieve testen zouden moeten worden geregistreerd? Ja, want vanuit een dataperspectief is beide belangrijk. Dus het is heel erg relevant om te weten wat bijvoorbeeld de testbereidheid is van mensen. En de testbereidheid die kan je zien aan de hand van hoeveel mensen er eigenlijk negatief testen. Stel dat onze testbereidheid super hoog is, hè, dat wij steeds denken, ik heb elk kuchje, bij elk snottertje, denk ik, oké, laat ik me even gaan testen. Mm-hmm. Dan zie je een hele hoop negatieve testen natuurlijk bij de GGD. Ja. Dus dan weet je, mensen zijn heel erg testbereid. En wat zien we nou, of het toeval is of niet, maar met de komst van die zelftesten gaat ook de testbereidheid omlaag. Wat eigenlijk zegt, nee, mensen gebruiken die zelftesten, dus we zien ze niet meer eigenlijk. Ja. Dus langzaam wordt het steeds lastiger om te weten of er bijvoorbeeld nieuwe mutaties komen. Want die nieuwe mutaties worden ook weer aan de hand van PCR-testen bekeken. Dus we gaan mistig. Iets meer in de mist varen. Ja. Met de komst van op zichzelf iets waar je juist enthousiast van zou kunnen zijn. Ja, nou zei je net al, je hebt ook met een aantal epidemiologen gesproken hierover. Een veldepidemioloog, Amrish Badjou, die heeft zo zijn bedenkingen over deze zelftesten. Mensen kunnen zich thuis testen, maar A, nemen mensen de test correct af. En B, als iemand positief is, waar gaat het signaal naartoe? Maar ook als iemand negatief is, waar gaat het signaal naartoe? Immers, om een trend te meten, moeten we zo wel weten wat het aantal positieve testen zijn van het aantal totaaltesten afgenomen. Ja, Reinier, Amrish Badjou die zegt hier dat ook de informatie over negatieve testen belangrijk zijn. Nou, dat legde je net al uit. Je legde ook het scenario uit wat er kan gebeuren als we dat veel minder hebben. Is het echt daadwerkelijk alleen maar zo dat we dan niet weten over waar we naartoe gaan? Of kan dat ook impact hebben op hoe wij ons in de toekomst gaan bewegen? Ja, kijk, we staan nu wel op een belangrijk punt, denk ik. We zien vanaf een paar dagen zien we dat de IC-opnames afnemen. Ja. Eigenlijk waar we heel lang op gehoopt hadden. Hè, en wat de modellen enigszins al aangaven. En dat is op zich heel positief. Het punt is een beetje dat een belangrijk deel van de informatie op basis waarop we varen, naast die testen, ook de ziekenhuisopnames waren. Dus dit is een beetje, gek, maar terwijl er dus iets positiefs gebeurt, minder ziekenhuisopnames, betekent het ook dat we daardoor minder weten hoeveel virus er eigenlijk in de samenleving is. Omdat het aantal mensen wat in de ziekenhuis ligt, is eigenlijk een afspiegeling natuurlijk van hoeveel virus er door de samenleving gaat. Dus het betekent eigenlijk dat om terug te komen op jouw vraag, dat we nu op een soort crossroads staan van, gaan we nou zometeen de deuren openzetten? Precies. Want de ziekenhuizen zijn leeg. Ja. En waarom zouden we ons dan eigenlijk nog heel erg druk maken om dat virus? Of gaan we, zoals deze epidemioloog Amrish Badjou zegt, nee, we moeten enorm surveillance, wil dat zeggen, optuigen. Dus heel veel testen, maar goede testen, wat goed gemeten wordt, zodat we daadwerkelijk weten wat er eigenlijk gaande is in de samenleving. Hoeveel virussen er zijn, welke mutanten er zijn. Ja. Of er een mutant is die bijvoorbeeld het vaccin omzeilt. Ja. Is die aanwezig in de samenleving? Nou ja, de politiek moet op dit moment eigenlijk daar een keuze voor gaan maken. Of zij daar prioriteit aan stellen. En dat is weer een hele nieuwe fase eigenlijk waar we ingaan in het virus bestrijden. Ja, heel veel factoren waar we nog rekening mee moeten houden. Ik kan me voorstellen dat je ook verhaal bent gaan halen bij het RIVM. Ja, zeker. Ja. Het RIVM zei tegen mij dat ze geen zicht hebben op, overzicht gesproken, ook geen zicht hebben over hoeveel zelftesten er eigenlijk worden afgenomen door mensen. Dus je kan wel een soort inschatten door te vragen hoeveel er nou verkocht worden aan een aantal zelftesten. Maar daardoor weet je nog helemaal niet hoeveel mensen dat nou eigenlijk afnemen. Ja, of in een keukenlaan nog hebben liggen. Dat weet je ongebruikt. Niet. Ja. En als je hem een keer openmaakt, kan je hem ook niet meer opnieuw gebruiken. Dus daar is eigenlijk helemaal geen informatie over. Dus wat het RIVM nu gaat proberen te doen, is door op andere manieren, door bijvoorbeeld de infectieradar te gebruiken. Dat is een soort enquête die onder de bevolking wordt genomen. Van als je positief bent, ga je dan naar de GGD. Hè? Wat is eigenlijk het gedrag? Maar het is gewoon een soort peiling. En daarmee alsnog een soort van in de gaten te houden, ja, hoe dat virus nou eigenlijk in Nederland verspreidt en wat het gedrag van mensen is. Ik vind het persoonlijk verbazingwekkend. Ik bedoel, af en toe een enquête houden, een steekproef, verder niets, en dat is het. Ja, nou, dan zou ik ze iets te kort doen, want wat zij zeiden is, we moeten hier nog over gaan nadenken. Sorry, ik ben een beetje sprakeloos. Want dan denk ik van ja, hier hadden we toch heel lang de tijd voor. Of ben ik nu iets te optimistisch met betrekking tot het traject? Nou, ik denk dat dat afhankelijk is van de prioriteit die gelegd wordt. Dus op dit moment is de prioriteit is de IC's leeg. He, er moet ruimte worden in de ziekenhuizen. De prioriteit is niet, we gaan de besmettingen naar nul brengen. Dat is in Nederland niet de prioriteit. Dat is wel de prioriteit bijvoorbeeld in Zuid-Korea. He, die kijken nauwelijks naar ziekenhuisopnames. Die denken gewoon, zodra er een besmet geval is, gaan we in lockdown bij wijze van spreken. Wat zie je dus ook in Zuid-Korea? Op elke hoek van de straat, daar kan je jezelf laten testen. Door een professioneel iemand. Niet zelf door, met zo'n ding in je neus, maar door gewoon iemand die daarvoor is opgeleid. Mm-hmm. Dus je krijgt ook professionele data. Daardoor heeft Zuid-Korea enorm goed zicht op het virus. Wij hebben daar niet zoveel prioriteit gehad, omdat wij tot nu toe vooral dachten, als er maar geen mensen sterven, als die zorg maar belastbaar blijft. Maar een ander deel onder het beleid is zicht op het virus. En mijn inschatting is dat nu eigenlijk die laatste pijlen... Nu wakker worden. Dat weer meer prioriteit moet krijgen. Of niet, het kan ook zijn dat de politiek zegt van, ja, het kan ons niet zoveel schelen. Zolang die ziekenhuizen leeg zijn, gaan we gewoon lekker los met z'n allen. Is hier het OMT eigenlijk al mee bezig? Ja, het OMT heeft in ieder geval bij monden van Marianne Koopmans vorige week op Radio 1 gezegd dat er op dit moment scenario's worden uitgedacht over wat nou eigenlijk de volgende aanpak wordt van de virusbestrijding. Dus welke scenario's er nu komen en die ze nu gaan bereiden om ons, als de ziekenhuizen om te leeg zijn, eigenlijk voor te bereiden op de herfst en op de winter. Ja. Nou, noemde je net al Zuid-Korea, volgens mij, hè? Waar dus op iedere hoek van de straat testlocaties zijn. Met die zelftest willen we juist dat in handen van mensen zelf geven. Dat het makkelijker gaat. Maar wat zou dan de oplossing zijn? Moeten we dan naar Zuid-Korea kijken of is er een middenweg? Nou, wat Amrish Baiju tegen mij vertelde, is dat hij eigenlijk ervoor is om inderdaad op, bij wijze van spreken, elke straathoek, gewoon een heel klein, in een buurthuisje, dat er gewoon iemand is die maar dan gaan we weer naar de teststraat. Bij wijze van spreken de sneltest gewoon bij jou doet. Dus dat je niet zelf die sneltest doet, maar iemand anders dat doet. En dat die data gelijk geregistreerd wordt. Dus dat we daar wat mee kunnen. Dat is een oplossing. Een andere is wat we in het Verenigd Koninkrijk zien. Daar gebruiken ze een app. En je moet een fotootje maken van je sneltest. Er staat een barcode op. En je geeft gelijk aan of je positief of negatief bent in die app. Mm. Ja, app is een beetje... We hebben er heel veel discussies over. Ja, dat is een beetje de vraag of dat een goede weg is. Maar wat in ieder geval interessant is dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk dit probleem al heeft gesignaleerd en daar oplossingen voor maakt. En wat nou een beetje de vrees is dat wij in Nederland, en dat zal niet voor het eerst zijn in deze virusbestrijding, pas eigenlijk gaan handelen op het moment dat het probleem in your face zit. En niet al nu al aan het voorbereiden zijn eigenlijk op de volgende fase in deze virusbestrijding. Ja, nou zitten er mogelijk dus versoepelingen aan te komen vanaf 19 mei. We gaan het vanavond horen in de persconferentie. Sluit dat aan bij het model dat jij voor je ziet? Kijk, het is op zich wel logisch. Want de IC-opnames die gaan de laatste paar dagen gaan die flink omlaag. Echt wel spectaculair, moet ik zeggen. Ja. Het doel is altijd geweest voor een belangrijk deel om de zorg, te zorgen dat we acceptabele manier van zorg kunnen aanbieden in de ziekenhuizen. Nou, dat was tot nu lang niet het geval. Dus het is logisch dat als daar minder opnames zijn, dat we ook weer wat makkelijker kunnen gaan versoepelen. Maar dan moet je dus iets anders daarvoor in de plaats zetten. En de vraag is of de politiek dat nu gaat doen. Of we dus daadwerkelijk meer surveillance gaan opbouwen om dit virus in de gaten te houden. En of we verder kunnen kijken dan ons neus lang is. Precies. Dankjewel, Reinier Tromp, datajournalist bij Argos. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en na 12:30 nog, we hebben een vreemd maar interessant filmjaar achter de rug. En wie is de grootste volwassen fan van deze kinderboeken? Pas op, opa. Er zijn hier weerwolven. Opa schoot overeind en zijn hoed viel op de grond. Wat? Weerwolven? Waar? Wie? Hier, opa. Wij twee. U en ik. Opa keek in een wit behaard gezicht dat vrolijk lachte. Een gezicht met twee spitse oren en een brilletje. Dolfje. Weerwolfje, inderdaad. Hier voorgelezen door meester Timo, maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is vandaag Marcel van Roosmalen. Maxima Zorrigieta wordt 50. En dat wordt gevierd. Marcia Luiten zette zich aan een biografie. In haar boek Moederland, dat met medewerking, wat zoveel betekent als geen tegenwerking, van de Oranjes tot stand is gekomen, trekken we over de pampas waar de wind jakkert, het hete zand opstuift en waar het in de bergen waar de familie Zorrigieta gaat skiën koud is. De grootste onthulling in het boek is... Even een papiertje erbij, voor de zekerheid. Ja, ik heb het ook, hoor, Marcel, af en toe. Ik kan het niet lezen. Die fucking autocue erbij. Ik snap je helemaal. Als iemand heel eventjes... Er wordt even gezocht. Kom je straks terug? Ja? Ga je even... Ik snap hem. Ja, ik begrijp dat helemaal. Kijk, wij worden zowel op radio als op tv uitgezonden. En dat betekent dat we natuurlijk gewoon onze teksten af en toe van beeld lezen. Daar moet ik soms ook eventjes aan wennen. Marcel van Roosmalen die is eventjes op de achtergrond aan het zoeken naar zijn blaadjes die hij uit gaat printen. Zullen we een lekker plaatje instarten in de tussentijd? Wat voor plaatje zullen we doen? Oh, dit klinkt heerlijk. Wat is dit? Oh, natuurlijk. Onze Bob Marley. Even achterover hangen. Dat zou Bob Marley doen. Even ontspannen. Lekker hoor. Bob Marley met Take It Easy Skanking eigenlijk natuurlijk. Hè. En lekker relaxed achterover hangen. Gaan we genieten van Marcel van Roosmalen. Pas op, nu volgt een mening. De druk! Ja, tweede poging. Maxima Zorigeta wordt 50 en dat wordt gevierd. Marcia Luiten zette zich aan een biografie. In haar boek Moederland, dat met medewerking wat zoveel betekent als geen tegenwerking van de Oranjes tot stand is gekomen, trekken we over de pampa waar de wind jakkert, het hete zand opstuift en waar het in de bergen waar de familie Zorigeta gaat skiën altijd ijskoud is. De grootste onthulling in het boek is dat Maxima van nature een enorme slordevos is. Sleutels kwijt, portemonnee vergeten. Marcia Luiten mocht het in alle talkshows komen vertellen. Sleutels kwijt, portemonnee vergeten. Je zou het niet zeggen, maar in het echt is Maxima Zorigeta heel slordig. Maxima was ook erg verdrietig toen haar vader overleed. En toen ze in New York werd verlaten door een vriend, was ze ook verdrietig. Maxima heeft wel eens een borreltje te veel gedronken. Maxima doet een scheutje melk in de koffie. Maxima laat wel eens een scheet. Maxima is lief voor dieren. Maxima is een uitgaansbeest. Maxima is hyperintelligent. Maxima houdt van stroopwafels, maar niet van aardappelen. Maxima is wel eens bij de dokter geweest. Maxima draagt soms wel drie keer dezelfde jurk. Het kleine menselijk falen wordt uitvergroot, waardoor onze vorstin nog sympathieker wordt. Een echt mens. En wat doet de publieke omroep? Die willen daar nog overheen en schuiven een berg belastinggeld naar Avrotros. En die sturen de Jonne straks naar het verjaardagsfeest voor. Ik citeer het maar even, ze zei het in het programma De Perstribune. De grootste uitdaging in haar journalistieke carrière, want ze kreeg niemand te spreken uit de directe omgeving van Maxima. Niemand. Het hinderde haar niet. Ik kreeg zin in de serie toen ze vorige week verkondigde dat Maxima een echte liefdesbaby was en dat ze op de eliteschool die ze bezocht, in tegenstelling tot de echt rijke kinderen, zelf een zakje boterhammen meenam. De insteek van Dionne Staks was hoe een gewoon meisje opklom tot prinses. Werktitel van meisje tot majesteit. Dochter van een minister onder de dictatuur van generaal Videla. 30.000 vermissingen, gewoon meisje. Uit welk ei kom je dan? Uit een Avrotros-ei. Alleen bij Avrotros leggen ze zulke grote eieren. Alle ellende begint en eindigt altijd bij Avrotros. Dionne sprak een oude buurman die vroeger verstoppertje met Maxima speelde. Een oud schoolgenoot die zei dat Maxima heel aardig leek. Een maatschappijlerares die niet meer wist of Maxima goed kon debatteren. En ze filosofeerde erop los. Lopend door een drukke winkelstraat in Buenos Aires zei ze dat Maxima daar misschien ook wel had gelopen. Ze ging naar een taartjeswinkel met een Maxima-kenner die Maxima niet echt kende en at misschien wel eenzelfde soort taartje als Maxima ooit at. Het was cult. Wat Frans Klein ook van plan is met de NPO, ik hoop dat ze Dionne Staks nooit wegdoen. Het is flauw om op de persoon te spelen, maar van Dionne Staks zijn er in dit land 100.000. Dit land is groot geworden met Dionne Staksen. U vraagt zich af waarom er nog steeds mensen op Rutte stemmen. Dionne Staks. Ik denk dat Dionne Staks echt denkt dat er twee Ruttes zijn. De oude en de nieuwe. Dionne Staks is ons Noord-Korea. In een ander leven waren Maxima en Dionne Staks hartstikke goede vriendinnen geweest. Lekker Argentijnse taartjes eten op de Pampas met Marcia Luiten en daarna lekker uitgaan zonder Marcia Luiten. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Bij een aanslag op een school in de Russische stad Kazan, zo'n 800 kilometer ten oosten van Moskou, zijn doden en gewonden gevallen. Onder hen zijn veel leerlingen. NOS-correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, wat gebeurde er precies vanochtend? Nou, er is vanochtend dus geschoten op een school in Kazan. Volgens video's van omwonenden was er een explosie te horen voorafgaand aan die schietpartij. Vervolgens waren er geweerschoten te horen. En er is een video gedeeld hoe kinderen vanaf de derde verdieping uit de school naar beneden sprongen. En er is op dit moment nog veel onduidelijk over de echte cijfers. Want volgens Russische persbureaus zijn er 11 mensen omgekomen, waaronder 9 kinderen. Maar officiële instanties spreken nu van 8 doden. Dus dat is nog niet helemaal zeker. Wel zijn er heel veel gewonden gevallen. We weten dat 32 mensen gewond zijn en een aantal kinderen liggen met schotwonden op de intensive care. En Iris, wat voor school is het precies? Het is een soort combinatie van een basis- en een middelbare school. Dat noemen ze hier een gymnasium. Er gaan leerlingen van 7 tot 17 jaar naar op school voordat ze naar de universiteit gaan. En die school die stond hier echt bekend als een hele gerespecteerde school met een goede reputatie. Dus mensen zijn dan ook in shock dat het op die school is gebeurd vandaag. Ja. Nou werd er aanvankelijk gesproken van 2 schutters. Later is dat bijgesteld naar 1. Iris, wat weet jij daarover? Klopt. Eerst was in het nieuws dat het ging om een 19-jarige schutter die direct werd aangehouden door de politie. En er waren berichten over een tweede schutter die neergeschoten zou zijn. Maar officiële instanties ontkennen nu dat er een tweede schutter was. En zij bevestigen dat het dus alleen gaat over die 19-jarige schutter. Hij heet Ilnas Galjaviev. Wat we over hem weten is dat hij zelf op die school had gezeten. En hij werd dus direct nadat hij had geschoten overmeesterd door de politie en afgevoerd. En is er ook al iets meer bekend over het motief van deze schutter? Nee, officieel weten we nog niet wat zijn motief is, maar hij heeft dus op die school gezeten en volgens lokale verslaggevers in Kazan, die zeggen dat hij een hele slechte relatie had met zijn leraren en met zijn klasgenoten en dat het dus een wraakactie geweest zou zijn op zijn voormalige school. En verder had hij zijn plan van tevoren via social media aangekondigd. Hij beschreef dat hij een jachtvergunning had en een wapen en dat hij online had geleerd hoe hij bommen moest maken. Nou ja, volgens de lokale instanties gaat het echt om een lone wolf, dus iemand die alleen handelde. En de autoriteiten hebben nog niets gezegd over een terroristische aanslag of een ander motief. NOS-correspondent Iris de Graaf in Moskou. Dankjewel. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Dolfje Weerwolfje, de kinderboekenserie geschreven door Paul van Loon, bestaat dit jaar 25 jaar. En om dat te vieren werd er een zoektocht gestart naar de grootste Dolfje Weerwolfje-fan uit het verleden. En vandaag is bekend geworden wie dat is. En dat is Freek Mol. Goedemiddag, Freek. Hele goede middag, hoi. Ja, jij bent dus de grootste fan. Was je verrast toen je dit hoorde? Ja, het was voor mij zeker wel een verrassing. Ik weet van mezelf dat ik een groot fan ben. En of ik die titel nou wel of niet kreeg, dat zou daar natuurlijk niks aan veranderen. Nee. Maar het is een hele fijne, mooie eer natuurlijk. Nou, laten we dan meteen in Dolfje Weerwolfje duiken. Voor de mensen die niet weten wie Dolfje Weerwolfje is, heel kort, wie is het? Dolfje Weerwolfje, dat is een jongen van 7 jaar oud. Of in ieder geval in het eerste boek wordt hij 7 jaar oud. Mm-hmm. En in de nacht dat hij 7 wordt, dan gebeurt er iets heel vreemds. Hij krijgt overal jeuk en er beginnen overal haren uit hem te groeien. En dan blijkt dat jongetje, Dolfje Spaan, blijkt een weerwolfje te zijn. Ja. En daar en het verhaal gaat over zijn zoektocht in die nieuwe identiteit. Ja, want hij vindt het in eerste instantie natuurlijk verschrikkelijk dat hij verandert in een weerwolf als het volle maan is. En langzaam gaat hij dat omarmen, hè? Dan begint hij zijn identiteit te omarmen, toch? Ja, klopt. Ja. En welke belangrijke rol speelt Dolfje Weerwolfje en dus dit verhaal in jouw leven? Nou, in eerste instantie heb ik natuurlijk alle boeken gelezen toen ik klein was. Ik weet niet meer zo goed of ik ze voorgelezen heb gekregen of dat ik ze zelf heb gelezen. Ja. En wat dat voor mij betekende, was dat het toen ik jong was, een jaar of 6... voelde ik me op de basisschool heel eenzaam, omdat ik me heel anders voelde dan de rest. Hmm. En Dolfje Weerwolfje is een verhaal over een jongetje dat zich heel eenzaam voelt. En toen ik dat las, toen opeens wist ik van, oh, ik ben niet de enige die zich anders voelt. Het is oké om me anders te voelen. En misschien is het ook wel iets heel moois om anders te zijn. Ja. En ik denk dat dat wel een flinke rol heeft gespeeld in mijn zelfacceptatie, zeg maar. Mooi. En inmiddels ben je 21. Ja. Nog steeds fan? Zeker. En welke plek heeft Dolfje Weerwolfje dan nu in jouw leven als 21-jarige? Nou, afgelopen toen ik 6 was, kreeg ik ook een Dolfje Weerwolfje knuffel van mijn fantastische moeder. Oh. Omdat ik dus niet lekker in mijn vel zat. En die knuffel werd voor mij de persoon met wie ik mijn frustratie kon delen, met wie ik kon sparren over mijn gedachten, over mijn gevoel. En daarom heb ik daar een hele sterke band mee gekregen. Dus eigenlijk een soort van sparringspartner die in mijn hoofd zat. En nu 15... Sparringspartner, wat een goede titel. Ja, en het is een heel wijs wolfje. Dat lees je wel in de boeken. En nu 15 jaar later voel ik me gewoon heel vertrouwd bij die boeken en bij dat verhaal. En ik schreef het al in de brief die ik ook aan Paul van Loon heb gestuurd voor deze wedstrijd. Mm-hmm. Maar elke keer dat ik de maan zie, word ik eraan herinnerd dat ik mezelf mag zijn. En dat is denk ik het mooiste wat Dolfje Weerwolfje mij heeft kunnen leren. Te gek. Ja, dit vind ik krijg hier kippenvel van. Paul van Loon, auteur van Dolfje Weerwolfje. Je hebt meegeluisterd. Krijg je ook kippenvel? Ja, maar ik had het al. Hoi Freek. Hey Paul, hoi. Wat doet dit ik met je dan? Ik moet even iets, mag ik even zeg nog iets maar zeggen? Want ja, Freek is inderdaad de grootste fan uit het verleden. Ja. Maar daarnaast hebben we ook nog grootste fan uit het heden gekozen natuurlijk. Het was een verkiezing die ging over heden en verleden. En, en Freek is inderdaad de grootste fan uit het verleden, maar ook nog eigenlijk een beetje van het heden. Ja. Want hij vindt het nog steeds heel erg leuk. Ja, ja, je hebt wat dat betreft een enorme schare fans eigenlijk. Dat was wel moeilijk kiezen. Maar wat doet dat met jou als je dan dit soort verhalen hoort? Impact, wat zo'n verhaal heeft op mensen? Ja, dat is prachtig natuurlijk. Freek die heeft het zo ontzettend mooi verwoord wat een boek eigenlijk kan betekenen voor een kind en wat het in zijn leven met hem kan doen. Dus eigenlijk hoe belangrijk lezen is. En met name merk je bij Dolfje dat heel veel kinderen zich in hem herkennen. Mm. En het is dus heel belangrijk. Ja. Paul, 25 jaar Dolfje Weerwolfje, 23 boeken. In september 24ste. Je boeken zijn vertaald naar het Koreaans, Fins, Spaans. Heb jij nog wensen? Elke keer dat mijn nieuwe boek weer lukt. Want ik ben nu bezig met dat boek wat moet gaan verschijnen in oktober. En dan hoop ik altijd maar dat het lukt. Ja. Dat is het belangrijkste. Als het begint met het boek. Als het maar lukt. Alles wat eruit voortkomt, komt. En alle andere dingen die gebeuren, dus musicals of films, die komen voort uit het boek. Ja. Maar het allermooiste is toch dat je lezers hebt, net als Freek, waarvoor een boek zoveel kan betekenen. En er zijn zoveel kinderen, hebben uit de inzending gemerkt, waarvoor dat boek ook heel veel betekent. En dat is iets wat je als schrijver niet weet van tevoren. Nee, maar uiteindelijk wel krijgt. En nou heb ik begrepen, Freek, jij hebt een heel mooi nummer geschreven. Kijk uit het raam heet het. Een ode, hè, aan Dolfje Weerwolfje. Ja, klopt. Ik probeerde daarin te vertellen op een speelse manier de verwondering die de wereld van Dolfje Weerwolfje met zich mee kan brengen. Geef niet te veel weg. We gaan gewoon luisteren. Zullen we dat gaan doen? Dat Zullen goed. We dat doen? Ja, tuurlijk, ik ga hem gewoon instarten. Dit is een ode aan Dolfje Weerwolfje. Kijk uit het raam van onze Freek Mol. Ik wil jullie bedanken in de tussentijd. Auteur Paul van Loon en Freek Mol. Vanavond is het weer zo'n nacht. Met Leo en Nora rennen door de stad. En pa die kijkt jaloers toe, als Dolfje hem weer eens begroet. Met zijn volle witte vacht. En hij rent door alle straten. Hij springt over elke muur. En misschien wel dicht bij jou in de buurt. Dus let goed op, kijk uit het raam. Want misschien zit Dolfje Spaan daar wel te huilen naar de maan. Of rent hij net om de hoek van de straat? Ik ben benieuwd wat hij beleeft vannacht. Hoop dat ik erover lezen mag. Dus let goed op, kijk uit het raam. Wow, want volgens mij zag ik Dolfje daar. Dus kijk goed naar buiten voortaan. In de nacht bij een volle maan. Want misschien zie jij daar in de verte wel een wolf die een bril lijkt te hebben. Dan weten wij wel over wie het gaat. En hij rent door alle straten. Hij springt over elke muur. En misschien wel heel dicht bij jou in de buurt. Hey, dus let goed op, kijk uit het raam. Want misschien zit Dolfje Spaan daar wel te huilen naar de maan. Of rent hij net om de hoek van de straat? Ik ben benieuwd wat hij beleeft vannacht. Hoop dat ik erover lezen mag. Dus let goed op, kijk uit het raam. Hey, want volgens mij zag ik Dolfje daar. De Nieuws BV. Films die werden uitgesteld of simpelweg niet gemaakt konden worden. In veel opzichten was 2020 een rampjaar voor de cinema. En toch gebeurde er veel. Bij mij filmjournalist Karin Wolfs, die voor het filmjaarboek 2020, dat net uit is, een artikel schreef over interessante ontwikkelingen in de filmwereld. Goedemiddag, Karin. Hoi. Je artikel opent met de opmerking dat corona de verschillen tussen arm en rijk echt duidelijk heeft laten zien, hè? Bloot heeft gelegd, om het zo maar te zeggen. Groter gemaakt, ja. Ja, groter gemaakt, zeker. Ja. En je ziet dat ook terug op het Witte Doek. Welke film is daar volgens jou een goed voorbeeld van? Nou, het voorbeeld daarvan was misschien Parasite van Boon Jong-ho. Dat is Zuid-Koreaan. Die heeft de Gouden Palm daarmee gewonnen. Al in 2019 was dat, geloof ik. En ook 4 Oscar-nominaties gekregen. Dat is eigenlijk een zwarte komedie over een hele arme familie die in een soort kelder woont, die onderloopt. Gewoon als het regent, zo ellendig hok is dat. Ja, en die zich langzaam een weg baant in een rijke familie. Eerst gaat de zoon des huizes gaat de Engelse bijles geven. Dan komt de dochter, die gaat erover kunstles geven aan het zoontje van de rijke familie. Vervolgens gaat de vader chauffeur spelen. En voor je het weet zitten ze in de kelder van die rijke familie en werken ze zich zo als parasiet omhoog. Maar aan de andere kant is ook de vraag, wie parasiteert hier nou op wie? Want die rijke mensen zijn natuurlijk ook weer rijk ten koste van. Ja, goede denkoefening eigenlijk. En het legt inderdaad bloot waar we nu met z'n allen in zitten. Die kloof tussen arm en rijk. Ja, want dat vind ik ook wel iets om over na te denken. Naar aanleiding daarvan wat die maatregelen doen. Met de verschillen in de maatschappij. Ja. Je signaleert een aantal trends ook in 2020. Mm. Ik wil daar een paar van uitlichten samen met je. Op de eerste plaats de Black Lives Matter-beweging. Zoals we die terugvinden ook in films. Dit is een van jouw favorieten. Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient, là. C'est qu'on peut faire tomber la batte avec cette vidéo sur vous. C'est quoi votre problème, à vous? C'est quoi votre putain de problème? C'est moi la loi! Karin, de Franse film Les Misérables, een stukje van de trailer. Klinkt als een echte actiefilm. Kun je kort vertellen waar de film over gaat? Ja, het is een fantastisch film. Echt een enorme rollercoaster. Je stapt eigenlijk in met de politieagent die het hoofdpersonage is in de auto bij zijn nieuwe collega's in een banlieue van Parijs. Mm-hmm. Dus echt een arme wijk waar 40% werkloosheid heerst. En vervolgens raak je echt met hem helemaal verward in wat daar allemaal gaat. Het is heel chaotisch. Ik vind het ook heel goed. Je ziet meerdere perspectieven. En het gaat met name over de clash tussen jongelui in die banlieues die in opstand komen en excessief overheidsgeweld. En het is zo interessant omdat het debuut is van Ladj Ly, die zelf van Senegalese ouders is. Mm-hmm. En die ook autodidact is, zelf begonnen te filmen met allerlei rellen die daar waren een aantal jaren terug. En nu een speelfilmdebuut heeft gemaakt, wat ook in Cannes bekroond, ja, Oscar-nominatie heeft gekregen. En dat eigenlijk duidelijk maakt dat je om iets te kunnen begrijpen alle perspectieven moet bekijken, omdat het zo chaotisch is. En hij vindt het heel beroerd dat de overheid in die wijken eigenlijk alleen maar aanwezig is in de vorm van politie. Ja, het grote kritiek ook wel, wat je continu hoort, hè, van jongeren uit die wijken in Frankrijk. Ja. Ja, een film die in ieder geval tot nadenken doet zetten, zeker, toch? Ja. Als we nou verder kijken naar Black Lives Matter, welke titels zijn jou dan vooral bijgebleven? Ja, er waren aardig wat. Ik heb ze niet allemaal gezien, maar Queen en Slim onder andere. Mm-hmm. Over een jongere meisje die op date gaan en dat loopt vreselijk uit de hand. Zij is eigenlijk van kleur, het is een Amerikaanse film. En er is een witte agent die stopt hun en die is heel opgefokt en dan loopt het compleet uit de hand. Uiteindelijk trekt iemand een pistool, die agent wordt neergeschoten en ze gaan op de vlucht. Een soort Bonnie en Clyde, ja, maar dan met zwarte personages. Mm-hmm. Ja. Dat is een film die jou echt wel bij is gebleven. En je hebt er meer? Ik zie een lijstje. Ja, ik heb een lijstje. Heel goed. Steve McQueen heeft de BBC-serie gemaakt Small Axe. Dat gaat ook over excessief politiegeweld en racisme. En ik vind het wel mooi, want hij noemt dat een science fiction film. Het is een serie van 5 verschillende films die deels ook op waar gebeurde dingen zijn gebaseerd. Mm. Maar hij noemt het science fiction omdat hij zegt, we kijken terug naar het verleden. Dat is de basis. Dat vertelt ons iets over waar we nu staan en met welke ogen we daar nu naar kijken. Maar hij hoopt dat de discussie over die films weer ons iets bijbrengt voor de toekomst. Dus oh ja, dat we leren van het verleden eigenlijk. Ja, ja, ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Ja. Ja, misschien zit er vooruitgang in. Steve McQueen dus. Ja, en De Netflix-miniserie When They See Us. Van heftig. Ja. Heb je gezien? Ik kan het niet aan. Ik kan het gewoon echt niet aan. Ja, nee. Ik moet dat eerlijk zeggen ook niet erg. Ik heb die toevallig nog niet gezien, maar ook een beetje omdat ik er niet zo trek in had. Het ging ik ken niet. Het verhaal namelijk, When They See Us, over de Central Park 5. 5 zwarte jongens die door witte opsporingsambtenaren ten onrechte zijn veroordeeld eigenlijk. Ja. Verwoeste levens. En ja, er was natuurlijk toch de Nederlandse film Boulado. Oh, geweldig, gesmuld. Ja, van mijn eiland Curaçao. Ja. Heerlijk. Ja, die is ook bij jou opgevallen. Ja, ik was ook benieuwd ook of je daarin herkende. Want ik vond het heel verfrissend dat Curaçao daar een keer niet als party-island werd neergezet, maar van de echte mensen. En de cultuur en de tradities en de achtergronden en alles waar we in geloven daar. Supermooi, ja. Ik snap je keuze wel. Ja. Ja, een aanrader dus. Dus ja. Zullen we even verder in al jouw ontdekkingen? Want een film die jij nog wilde noemen en die te maken heeft met een ander thema, namelijk de toename van polarisatie in onze maatschappij, dat is deze. There's been a killing spree. You gotta come here right now. You actually believed we were hunting human beings for sport. But you are. We have an opportunity here to teach these people. These are not real people. They're actors. Zo. Wauw, die komt binnen. De hand van Greg Zobel. Hoe zou jij deze film schetsen? Ja, dit is de film waar ik het hardst om gelachen heb dit jaar. Haar? Ja, geweldig. Want je ziet, je merkt al waar wij over praten, politiek is echt in heel veel films aanwezig als thema. En deze gaat eigenlijk heel hard in tegen allerlei vooroordelen die verschillende groepen in Amerika tegen elkaar hebben. Enerzijds, nou ja, in deze film gaan witte. Er gaat een witte. Of een jeesje. Nee, dat is ook niet alleen maar wit. Nou ja, de elite gaat jacht maken op 11 rednecks. Dus die worden wakker, vastgebonden, ergens bij een kist. En daar liggen wapens voor ze klaar. En voor ze weten worden ze beschoten. Vreselijk verhaal. Ja, maar het is een Hunger Games. Ja, het is satire, maar ook een slasher. Dus het gaat flink vet aan toe. Maar daarom is het ook heel grappig. En het eindigt met een soort catfight tussen Betty Gilpin, die ook in Glow was. Die heeft van die mooie hangende mondhoeken. Ja, zo'n mond. Sommige mensen hebben dat, hè? Lekker een beetje cynische. Afghanistan-veteraan is zij. En Hilary Swank. En die gaan dan in de keuken helemaal los met allerlei messen en keukengerei. Want dat heb je daar liggen. En daar val je elkaar mee aan, dus. Ja, maar ik vind het ook heel tof, omdat die film slimmer is dan die op het eerste gezicht lijkt. Omdat het ook verwijst naar Animal Farm van George Orwell. En zelfs een Frans Kafka-film. En het gaat ook over complotdenken. En dit is een complot. Dus overal wordt de draak mee gestoken. En dat is eigenlijk heel verfrissend. Ja, ja. Ik hoop dat ik mensen nu... Je hebt me wel geprikkeld. Ik heb hem op mijn lijstje staan in ieder geval. Nog één keer de titel? The Hunt. The Hunt. Van Craig Sobel. Helemaal niet zo moeilijk. Hey, en daarmee komen we bij een wat minder goede ontwikkeling die we in 2020 zagen. Een vorm van politiek correctheid, misschien mag ik het wel zo noemen. Die ontaardt dus in een nieuw fenomeen. En dat zijn disclaimers bij film. En dan even een voorbeeld. Voor de film in beeld verschijnt, dat we dan te zien krijgen dat die racistisch is of niet overeenkomt met de werkelijkheid. En jij vindt dat een slechte ontwikkeling, heb ik begrepen. Waarom? Nou, omdat je daarmee van tevoren al mensen het oordeel over de film ontneemt eigenlijk. Het zijn bedrijven, zoals wat er bijvoorbeeld gebeurde is dat Disney klassieker Dumbo een antiracisme disclaimer kreeg van HBO. En ik heb het gevoel dat die bedrijven zich vooral indekken voor mogelijke kritiek daarmee. Terwijl ik denk mensen zijn zelf volwassen genoeg en kritisch genoeg om te zien wat ze vinden van zo'n film. En als je hem van tevoren al brandmerkt, dat vind ik nogal wat. En ik merk ook, want het is vrij normaal, hè, dat er soort van disclaimers voor films zijn dat zeggen, dit is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Ja. Maar er zijn soms personages een beetje veranderd om dramatische redenen. Het is een interpretatie van de makers. Daarvoor is het speelfilm. Het is niet de realiteit. Zelfs een documentaire is niet de realiteit. Op het moment dat je een camera er neerzet, gaan mensen zich al anders gedragen. Dus, en er is altijd perspectief. Jij zit op een andere plek dan ik te kijken. Dus klopt, al die dingen tellen mee. Maar soms is een waarschuwing toch wel fijn, dat je weet van ook ga hele gewelddadige dingen zien. Ja, en dat is dus interessant, dat aan het verschuiven is. Dat waar voorheen zeg maar, de vrijheid van filmmakers het grootste belang was, er nu een soort van rekening gehouden gaat worden met de veiligheid van de kijker, of die dat wel wil zien. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat het heel belangrijk is dat mensen juist ook dingen zien die onwelgevallig zijn, of nieuw, of niet in hun straatje, omdat ze daarmee andere perspectieven krijgen. En juist omdat mensen harder oordelen en verder uit elkaar en polariseren, denk ik dat het van belang is om dat grijze gebied te blijven bewandelen en met elkaar in gesprek te blijven daarover. En stort je maar in die rollercoaster. En dan soms doet het pijn, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Dan ik snap zie je iets wat je misschien nog nooit had gezien. Of, hey, straks als het vaccineren weer vlot doorgaat. Hè? We kunnen straks de bioscopen weer in. Nou, inmiddels zijn we thuis gewend alles online te bekijken. Ja. Is het los van, van de esthetische beleving van het grote doek belangrijk dat we straks films ook in grote zalen gaan zien? Zeker, ook om diezelfde reden. Ja. Want als je zegt van ja, lekker doorvaccineren, dan denk ik alweer van oh jee, ik hoop ook dat dat niet een tweedeling in de mensheid gaat teweeg gaat brengen. Tussen mensen die wel naar de bioscoop mogen en niet de bioscoop in mogen. De gezamenlijkheid dus daar zitten. Ja, want we zijn met z'n allen voor het scherm beland dit jaar. En dan praten we niet meer met elkaar. En juist in de bioscoop en na afloop kunnen we weer kletsen en connecten. Ik wil in de tussentijd even de kijkers bedanken op NPO 1. We gaan door op Radio 1. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Kader Wolfs, dank je wel trouwens voor de uitleg van de mooie films die we allemaal kunnen gaan bekijken. En ik hoop je in de bioscoop terug te zien. Alright, gaan we dat doen. In de tussentijd kijk ik even naar wat we nog meer gaan doen. Want 5 Curaçaose vissers zitten al meer dan een jaar zonder proces in een Venezolaanse cel. Ze zouden illegaal in de territoriale wateren van Venezuela gevist hebben. Maar van de Nederlandse kant is er niet heel veel actie. Waarom niet en wat zijn daarvan de gevolgen? Zometeen meer daarover in de Nieuwsbv. Nu eerst zeker 8 doden bij aanslag op Russische school. Dat in het NOS-journaal Dorald Megens. In de Russische stad Kazan is een aanslag gepleegd op een school. Daarbij kwamen zeker 8 mensen om het leven. 7 leerlingen en een docent. Er is nog veel onduidelijk over wat daar is gebeurd, zegt correspondent Iris de Graaf. Volgens video's van omwonenden was er een explosie te horen voorafgaand aan die schietpartij. Vervolgens waren er geweerschoten te horen. En er is een video gedeeld hoe kinderen vanaf de 3e verdieping uit de school naar beneden sprongen. En er is op dit moment nog veel onduidelijk over de echte cijfers. Want volgens Russische persbureaus zijn er 11 mensen omgekomen, waaronder 9 kinderen. Maar officiële instanties spreken nu van 8 doden. Dus dat is nog niet helemaal zeker. Wel zijn er heel veel gewonden gevallen. We weten dat 32 mensen gewond zijn en een aantal kinderen liggen met schotwonden op de intensive care. De schutter is aangehouden. Volgens Russische media is hij 17 of 19. Over een motief is niets bekend. Eerder werd nog rekening gehouden met een tweede aanvaller. Die zou zijn doodgeschoten door de politie. Maar later zeiden de autoriteiten in Kazan dat de aangehouden man alleen handelde. Het blijft onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Het Israëlische leger voerde vanochtend opnieuw luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Nadat Hamas vannacht raketten had afgevuurd op het zuiden van het land, zegt correspondent Anki Regges. Die raketaanvallen die gaan nog steeds door. En dat zijn er inmiddels bijna 300. Sinds gisteravond 6 uur is dat. En het houdt niet op. En er worden nog steeds raketten afgeschoten op het zuiden van Israël. Dus in een radius van ongeveer 40 kilometer. Maar men houdt hier rekening mee dat het ook verder zich kan uitbreiden. Zelfs het nationale luchthaven, die dus in het midden van het land ligt, die heeft een aantal van zijn banen stilgelegd. En ook alle scholen zijn hier inmiddels vrij van kinderen. Iedereen is thuis, want ze moeten allemaal dichtbij in de buurt zijn van een schuilkelder. Aan de Palestijnse kant zouden 24 doden zijn gevallen. En het lijkt er niet op dat het conflict snel gaat uitdoven. Zojuist is bekendgemaakt dat er 5000 Israëlische reservisten zijn opgeroepen. Dat ziet er niet naar uit dat het dan minder gaat worden. Iedereen die hoopt op het eindfeest van de Ramadan, dus de Eid al-Fitr, dat dan iedereen de gelegenheid krijgt dat de moslims gewoon het feest willen vieren en zich niet willen bezighouden met raketten. Maar ook in de Israëlische Arabische sector is het heel erg onrustig. Dus iedereen die gaat ervan uit dat het nog lang zal doorgaan. Zeker omdat ook binnenkort op zaterdag is het de Yom HaNakba. De Yom, dat betekent de dag van de catastrofe voor de Palestijnen. Dus iedereen houdt zijn hart hier vast. Ziekenhuizen melden dat ze nog altijd niet genoeg coronavaccins hebben gekregen om het zorgpersoneel in te enten. Naar schatting de helft van het personeel is ingeënt, meldt BNR. Vakbond Nu 91 vindt het heel teleurstellend dat het allemaal zo traag gaat. Voor het 8e jaar op rij leed HEMA vorig jaar verlies. Het kwam uit op 215 miljoen euro. Vanwege corona waren de winkels van HEMA lange tijd dicht of mochten er maar weinig mensen naar binnen. De gemeente Den Haag, surfers en hulpverleners denken na over extra veiligheidsmaatregelen aan het strand van Scheveningen. Daar kwamen een jaar geleden 5 surfers om het leven. Gedacht wordt aan speciale zones voor surfers en zwemmers en verbeterde waarschuwingssignalen voor gevaarlijke omstandigheden. Het NOS-journaal. Malek F., de man die in Den Haag 3 mensen neerstak, is in hoger beroep veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had ook nog eens 12 jaar cel geëist. Maar volgens het gerechtshof is F. geen terrorist, maar een psychiatrisch patiënt en volledig ontoerekeningsvatbaar. 3 jaar geleden stak F. op straat 3 willekeurige voorbijgangers neer. Die raakte ernstig gewond. Volgens F. deed hij dat in opdracht van de duivel. En zei ook dat hij spijt heeft en graag behandeld wil worden. Het is een evenement dat bol staat van de tradities. De jaarlijkse troonrede van de Britse koningin in hun parlement. Maar vanwege corona moet het dit jaar allemaal wat soberder. Correspondent Tim de Wit in Londen die volgt het voor ons allemaal. Tim, hoe is dat vandaag gegaan? Ja, op een zeer corona-vriendelijke manier. Normaal zijn er honderden parlementariërs, leden van het Hoge Huis, bij de Queen's Speech, bij de Britse troonrede, aanwezig. Nu waren het er 100 in totaal. Iedereen moest ook een mondkapje dragen. En het grote verschil was ook, normaal komt de koningin per koets naar het parlement in Westminster vanaf Buckingham Palace. Dat ging nu per auto. Ook prins Charles en zijn vrouw Camilla kwamen per auto. Dus de echte franje ontbrak een beetje. Maar toch werden de meest bekende tradities wel gehandhaafd. De speech is namelijk altijd in het Hoge Huis. En de Black Rod, dat is vertegenwoordiger van het parlement, moet dan traditioneel 3 keer aankloppen met haar staf bij het Lagerhuis, om ook de Lagerhuisleden te sommeren naar het Hoge Huis te komen, waar de koningin de speech houdt. Nou, dat ging allemaal wel gewoon door, maar het was over het algemeen gezien dus een uitgeklede versie van de Queen's speech. Ja, dan was het ook het eerste publieke optreden van de koningin sinds het overlijden van haar man, prins Philip. Wat voor indruk maakte ze? Een sobere indruk. Haar bezoek aan het parlement was ook echt kort. Maar je merkt toch al bij heel veel Britten vandaag ongelooflijke bewondering voor hoe ze de draad weer heeft opgepakt. Hoe haar enorme plichtsbesef, want zo wordt het hier echt gezien, ervoor zorgt dat ze gewoon weer de troonrede voorlas. De koningin is vorige maand 95 geworden. Dit was haar 67ste Queen's Speech. De 67ste keer dus dat ze de troonrede voorlas. Daarmee heeft ze alle records inmiddels ook al gebroken. Maar de verwachting is wel dat ze nu weer terug zal keren naar Windsor Castle, waar ze de afgelopen maanden is verbleven, waar prins Philip ook is overleden, hè, waar die is begraven vorige maand. En ik heb niet het idee dat ze de komende tijd nog veel in het openbaar zal verschijnen, maar zoveel mogelijk taken die ze kan volbrengen als koningin, die zal ze zeker blijven volbrengen. Voor de 67ste keer alle belangrijkste politieke onderwerpen op een rijtje gezet. Ik neem aan dat corona op de eerste plaats stond. Ja, absoluut. Ja. De Britse regeringsplannen gingen heel erg over het corona-herstel. Want de Britse economie heeft hier enorme klappen gehad vorig jaar. 10% krimp in totaal. Veel harder ook geraakt dan bijvoorbeeld verschillende andere Europese landen. Daarnaast heeft de regering van Boris Johnson astronomische bedragen uitgegeven. Het begrotingstekort is natuurlijk enorm opgelopen. Dus de plannen zijn heel erg gericht op toch nieuwe investeringen om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen. Ook investeren in bijvoorbeeld het halen van de klimaatdoelen. En kijk je naar de coronasituatie hier, dat gaat heel erg de goede kant op. Lage besmettingscijfers, meer dan de helft van de bevolking is al tenminste 1 keer gevaccineerd. Dus de Britse regering, bleek wel uit de troonrede, is wel optimistisch om weer vooruit te kunnen kijken. Tim de Wit vanuit Londen over de Queen's speech. Dankjewel. Dan hebben we het weer nog. Bewolking en wat zon. Ook regen, later kans op onweer. Het is 15 tot 19 graden. Morgen vooral in het zuiden kans op een bui en ongeveer dezelfde temperaturen. Ik hoorde een verkeerspingel. Ik weet niet, is er dan verkeersinformatie? Nee, er is geen verkeersinformatie. Dus door met de Nieuws BV. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, en na de Nieuws BV, zoals je gewend bent, het sporthalfuur BVSC. En Rudolf de Vries staat al achter mijn barretje. Rudolf, goedemiddag. Goedemiddag. Veldrijden gaan we het over hebben. En we gaan de noodklok luiden. Ouderwets, Natasja. Hij hangt al klaar. Waarover? De Belgen, die kapen alle grote veldrijkoersen. Die eigenen zich alles toe. En kleine Nederlandse koersen dreigen vermalen te worden tussen die Belgische klauwen. We gaan het volgen vanaf 1:30. Nu eerst naar Caribisch Nederland. De Nieuws BV. Vier Curaçaose vissers en een Venezolaan met een verblijfsvergunning zitten al meer dan een jaar vast in een gevangenis in Venezuela. Onder erbarmelijke omstandigheden en vooralsnog zonder proces. Hoe kan dat? En doet de Nederlandse overheid wel genoeg om ze in ieder geval een eerlijk proces te bieden? Vanaf Bonaire, Alfrida Martens, zij is projectleider aan de UvA. Haar oom is een van de vissers. En vanuit Den Haag D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die het dossier nauwlettend in de gaten houdt. Goedemiddag, Alfrida. Goedemiddag, hi. Hey, Alfrida, jouw oom is dus visser op Curaçao. Wat gebeurde er op 29 maart 2020? Ja, mijn oom is dus samen met vier andere Curaçaose vissers onterecht gevangen genomen in, op de Aviseilanden eigenlijk. Ja. En later zijn zij, 2 dagen later, nadat ze op ijs hebben gelegen en gemarteld en wat dan nog hebben meegemaakt, zijn ze vervoerd naar het vasteland, naar Tucacas. En daar zitten ze nu al sinds maart 2020 vast. Maar even voor mijn begrip, waren ze aan het vissen gewoon daar in de wateren van Venezuela? Of waar zijn ze dan op dat moment dat ze op worden gepakt? Ze waren onderweg naar de Aviseilanden. Mm-hmm. Dat is een eilandengroep van Venezuela waar veel Curaçaose vissers naartoe gaan om eigenlijk vis in te kopen. Dus Aha. ze gaan niet zelf vissen. Ze gaan vis inkopen bij lokale vissers uit Venezuela. En dat nemen ze dan mee terug naar Curaçao om door te verkopen op de lokale markt. Ja. Nou heb ik begrepen dat ze daar ook vaak worden gecontroleerd. Zelfs geld moeten betalen om daar te kunnen varen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Er is een soort van chain of custody waarbij je, zeg maar, als je aankomt in Venezolaanse wateren, dan word je eerst gecontroleerd door, hoe moet ik het zeggen, een soort maritieme politie of de kustwacht. En elke keer dat je bij zo'n checkpoint aankomt, moet je $200 betalen om te kunnen doorvaren naar de Aviseilanden. Ja, en dan brak er gedoe uit tijdens zo'n controle. Waar denk je waar dat gedoe dan over ging? Dat durf ik om heel eerlijk niet te zeggen. Heel eerlijk, ik weet het niet zo goed. Wel weet ik dat de boot waar mijn oom op zat, mijn oom Genaro Todé, die zagen het gebeuren van een afstand met de boot Alaika. En die zijn toen vanuit hun boot Elsa daar naartoe gevaren om soort van te gaan kijken wat er aan de hand is en eventueel te helpen. Vandaar ook dat vissersboten gaan vaak met z'n tweeën of met meer om een oogje op elkaar te kunnen houden, maar ook voor als er pech is op zee. Mm-hmm. En mijn oom, zij zagen eigenlijk meteen al van, hey, dat gaat niet goed daar, die worden aangehouden of iets, laten we gaan kijken. En toen gebeurde hetzelfde ook met hen. Ja. Dus alles in beslag genomen, gevangen genomen, op ijs gelegd. Met ijs bedoel ik dus de ijszakken die ze mee hadden in het ruim om de vissen in te bewaren. Maar werden zij daar op gelegd? Dat moet je me even uitleggen. Elke vissersboot heeft eigenlijk een soort ruim waar je dan je vis in kan bewaren, zodat het vers blijft en gewoon meegenomen kan worden naar Curaçao. En zij werden dus in de ruim van hun eigen boten vastgehouden voor 2 dagen voordat ze naar het vasteland werden gebracht in de gevangenis. Onder vreselijke omstandigheden daar. Want hoe gaat het nu met je oom daar in de gevangenis? Niet goed. Mijn oom is chronisch ziek. Hij heeft suikerziekte. Daarnaast is de cel ook ontzettend klein. Echt een hokje. Je moet echt denken aan omstandigheden zoals in het programma Locked Up Abroad. Ze maken echt martelingen mee, krijgen amper te eten, geen recht op medische zorg. Het proces wordt elke keer gestald. Dus de vissers zijn heel, heel bang eigenlijk, verdrietig, gefrustreerd en vrezen echt voor hun leven. En met hun gezondheid gaat het dus heel, heel slecht. Met mijn oom dan in het bijzonder. Ja. En is het al duidelijk waar ze van worden beschuldigd? Ja, dat is dus een beetje een vaag verhaal. In hun rechtszaak zitten ook allemaal onregelmatigheden eigenlijk. Volgens de Venezolaanse overheid gaat het om 4 eisen, zeg maar. Uiteindelijk hebben ze in een diplomatieke nota gezegd dat het maar om 1 eis gaat. En die eis is het illegaal betreden van Venezolaanse wateren. Maar dat is op zich helemaal niet iets zo super serieus. Dat gebeurt vissers wel vaker. Vissers komen vaker in andere wateren terecht. Vissers gaan ook al zo decennia lang vishandel voeren met Venezuela. Dus onze families, wij snappen oprecht niet waarom ze daar al meer dan een jaar vast worden gehouden zonder... Zonder een proces. Ja, en krijgen ze nog hulp van een advocaat? Staat het Nederlandse consulaat in Venezuela hen bij? Uiteindelijk wel. Maar dat kwam heel moeilijk op gang. Dus ze zijn in eind maart 2020 aangehouden. En pas in december 2020, dus 8 maanden later, kregen ze een bezoek van een vertegenwoordiger van het consulaat, volgens mij. En het gaat dus allemaal heel langzaam. Ik weet nu wel dat ze worden bijgestaan door de stichting Dutch and Detained, die opkomt voor Nederlandse staatsburgers die vastzitten in het buitenland. Mm-hmm. Maar dit is zo'n diplomatiek moeilijk geval dat we echt de hulp nodig hebben van de Nederlandse overheid en van BUSA om deze Nederlandse staatsburgers veilig terug te halen naar Curaçao. Want het zijn Nederlandse staatsburgers, ze hebben een Nederlands paspoort. En je zou toch verwachten dat dat wat sneller zou gaan. Daarom schakel ik eventjes naar D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Goedemiddag, meneer Sjoerdsma. Goedemiddag. Ja, op 1 februari stelde u Kamervragen over deze zaak. Wat was toen de reactie? Nou, dat klopt. Ik maakte me, net zoals deze mevrouw, die natuurlijk gewoon daar een familielid heeft zitten, grote zorgen over de gang van zaken. Nederlandse staatsburgers in echt heel moeilijke omstandigheden op 6 uur van de hoofdstad van Venezuela, Caracas, vast in een zeer kleine cel. En dan met een procesgang waarbij je denk ik grote vraagtekens kan stellen. En ik had van mijn eigen gevoel dacht ik dat het echt van cruciaal belang was om ervoor in ieder geval voor te zorgen dat zij dezelfde rechten krijgen als wij ook hier gevangenen gunnen. Namelijk een eerlijke procesgang, toegang tot medische voorzieningen, fatsoenlijk en dagelijks eten. Ervoor te zorgen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken er alles aan doet wat ze kunnen doen om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Omdat ik denk dat het klopt wat net werd gezegd. Het overschrijden van de grens, dat kan heel goed zijn dat dat is gebeurd en dat het niet mag. Ja. Maar het vervolgens een jaar vasthouden zonder procesgang is natuurlijk op geen enkele manier een proportionele maatregel die je dan die een land daar tegenover kan stellen. Nee. Heeft u al een reactie gekregen van minister Blok? Ja, ik heb vrij kort geleden de antwoorden gekregen van minister Blok. En die stelde inderdaad dat er wel ook bezoeken zijn afgelegd door de ambassade. Dat er contact is met de Venezolaanse autoriteiten over de detentieomstandigheden, over de procesgang. Maar ik las daar niet een doorbraak in of een kans op een doorbraak. Maar ik begrijp wel dat, misschien moeten we daar nog op wachten, maar ik begrijp dat over een dag of 20, ergens eind mei, Een nieuwe zitting zal plaatsvinden. En dan is het hopen dat die ook echt daadwerkelijk plaatsvindt. Omdat het in het verleden natuurlijk de officier van justitie bijvoorbeeld meermaals niet is komen opdagen. Corona heeft zittingen in de war gegooid. Dus het is ook al van Venezolaanse zijde kan je zeggen dat ze echt niet bepaald met goede wil aan het handelen zijn. Ja, maar u ziet wel vooruitgang op een of andere manier. Want we zijn al echt al 3 maanden verder. Nou, ik zie geen vooruitgang. Oh. Ik heb alleen hoop dat die zitting iets kan opleveren. Kijk, en als die zitting niks oplevert, dan denk ik dat ook het moment in de buurt komt dat ook Nederland zal moeten opschalen. Nu heeft de ambassade contact met het ministerie van Venezuela. Op een gegeven moment moet het denk ik ook zover zijn dat onze eigen minister van Buitenlandse Zaken contact heeft met zijn tegenvoeter aan Venezolaanse kant. Als die zittingen en de rechtsgang daadwerkelijk niet plaatsvinden, kijk, we kunnen ze niet bevrijden uit de cel, maar we kunnen er wel alles aan doen. En met alles is ook tot het hoogste politieke niveau om ervoor te zorgen dat ze de rechtsgang krijgen die ze verdienen. En hoop ik dus ook snel op vrije voeten komen. Ja, u zegt we kunnen er alles aan doen op het hoogste politieke niveau als Nederland zijnde. Maar wat is dat dan concreet tot op het hoogste politieke niveau? Hoe ziet u dat voor voor zich? Nou, kijk, de eerstvolgende stap, mocht de zitting van over een dag of 20 geen doorgang vinden of niet leiden tot een duidelijke procesuitkomst, is denk ik dat onze eigen minister van Buitenlandse Zaken persoonlijk contact opneemt met zijn tegenvoeter aan de Venezolaanse kant. Omdat dat wil nog wel eens werken. Ik moet er wel bij aantekenen dat de relatie tussen Nederland en Venezuela zeer moeizaam is. Nederland heeft de oppositie erkend als legitieme regering. Nederland is een voorstander geweest van sancties tegen officials van de huidige zittende Venezolaanse regering. Dus die relatie die staat onder hoogspanning. Maar desalniettemin zouden we ervan uit moeten kunnen gaan dat de behandeling van gevangenen, dat consulaire bijstand moet kunnen doorgaan, dat de rechtszaken op een fatsoenlijke manier moeten kunnen doorgaan, dat niet wordt beïnvloed door de spanningen die er verder zijn. Nee, en ook niet, we weten nu niet of ze fout zaten of niet. Ondanks dat feit verdienen ze gewoon een eerlijk proces. Ja, absoluut. Kijk, minister Blok schrijft ook van we kunnen deze mensen niet aandringen op vrijlating zonder dat er een procesgang is plaatsgevonden. Dat kan zijn, maar we kunnen natuurlijk wel aandringen op een eerlijk proces. We kunnen aandringen op goede medische behandeling. We kunnen aandringen op fatsoenlijke voedsel- en waterkwaliteit. We kunnen aandringen op normale omstandigheden. En op het moment dat ze wel vrijgesproken kunnen worden, dan neem ik aan dat Nederland er ook alles aan zal doen om hun bezittingen terug te krijgen en ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen terugkeren naar een woonplaats van herkomst. Alfrieda Martis, je hebt nu een Kamerlid aan je kant. Ons programma heb je aan je kant. Waar hoop je op? Ja, ik hoop op sowieso dat er media-aandacht blijft. Ook in Nederland. En dat onze families, de achterblijvers, ook ondersteund worden. Wij zijn heel erg bang, continu maar bezig met nadenken over hoe het gaat met onze familieleden. Onze families hebben ook heel veel persoonlijk geld ingelegd om ervoor te zorgen dat we onze vissers terug kunnen halen. En continu hebben we te maken met afpersingen vanuit de Venezolaanse kant. Wij hopen dus echt dat er ook financiële steun komt en dat er lokaal, dus in Venezuela, dat mensen van het consulaat kunnen helpen om te zorgen dat we koosjere advocaten hebben die echt keihard werken om de vissers een eerlijk proces te geven. Ja, nou zullen luisteraars, zijn er luisteraars misschien die denken, dat zijn de eilanden. Dat moeten ze zelf oplossen. Ligt er ook niet een stukje gebrek aan kennis bij ons hier? Zeker. Meneer Sjoerdsma net al zei, dit is echt iets van het hoogste politieke niveau. Er komt heel veel diplomatie bij kijken en dit gaat eigenlijk de eilanden alweer te boven. Dus Curaçao kan heel weinig betekenen het is echt, de bal ligt echt in de handen van Den Haag en het consulaat in Venezuela om daar echt met een lokaal team in samenwerking met de stichting Dutch and Detained om ervoor te zorgen dat de vissers überhaupt voorgeleid worden. Want zoals meneer Sjoerdsma net ook al zei, dat is nog niet gebeurd. Volgens mij wordt dit de 7e of 8e keer alweer inmiddels dat we gaan proberen om het proces echt, om de vissers echt voor te leiden. En fingers crossed dat dit keer wel eindelijk gaat gebeuren en dat mensen in Nederland ook inzien wat voor een moeizaam proces het is en dat de families echt baat hebben bij media-aandacht en ook het aanschrijven van politici en van stakeholders die iets zouden kunnen betekenen voor onze vissers. Nou, we gaan het blijven volgen. Dankjewel, Alfrieda Martis vanaf Bonaire en D66-Kamerlid Sjoerdsma vanuit Den Haag. Graag gedaan. De Nieuws BV. Voormalig topatleet Caitlyn Jenner wil graag gouverneur van California worden. Ze is sinds 15 jaar een vrouw en een voorvechter voor transgenderrechten. Ze heeft gezegd dat kinderen die als jongen zijn geboren niet bij meisjes mee mogen doen aan sportwedstrijden. Veel Amerikanen die vonden dat maar wat vreemd. Op CNN legde ze haar standpunt nog een keer uit. Het zou gewoon niet eerlijk zijn volgens haar. I can't imagine if I would have decided back in 76... that I've always been trans. Nobody knew it. You know, little Caitlin lived down deep inside of me. Nobody knew it. But then all of a sudden, at the last minute, I'd say, you know what? Maybe I shouldn't run the decathlon. I should run the heptathlon. And I'm a girl, and I'm going to run the heptathlon. Would that be fair?